بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darsa ya risala sarih as-sunna al-Imam Abi Ja'far al-Tabari rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abdul Aziz al-Rajihi hafidhahullah. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma maneno al-musannif rahimahullah ya kutahadharisha kutokamana na kumsemezea yoyote yule jambo ambalo hakulisema, awe ni rafiki awe ni adui. Ni haramu kumsemezea mtu jambo ambalo hajalisema, hata akiwa ni kafiri. Haijuzu kumdhulumu yoyote yule ukamsemezea jambo ambalo hajalisema. Tukafika katika hii risala, qala Abu Ja'far وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل ابن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي ابن ماتع الأصبحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. Watu wa aina nne huwaudhi watu wa motoni, pamoja na kuwa watu wa motoni wamo ndani ya udhia, tayari wamo katika adhabu na udhia. Na kuna hao watu wanne pia wawaudhi zaidi watu wa motoni. يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور. تاونا watu hao wakiwa wakimbia na kwenda huku na kule baina ya maji ya moto ya jahannam na moto wa jahannam, wakijiombea nafsi zao na kujiapiza maangamivu na mauti, upatwe na majanga. Wajiombea na kujiapizia majanga. Yakulu ahlu nari ba'duhum li ba'd, tumotoni wataambizana baadhi ya wao kwa wengine, ma balu haulai qad adhauna ala ma bina min al-adha. Wana nini watu hawa wametuudhi pamoja na ule udhia tuliokuwa nao. Wametuudhi pamoja na ule udhia tayari tunao. Farajul mughlaqun alayhi tabutun min jamrin. Mmoja huyo amefungiwa katika tabuti. Tabuti ni kama mfano wa boksi vile limejengwa, au mwaliita sanduku. Sanduku lile, lakini sanduku la motoni, ametiwa ndani. Wa rajulun yajurru am'aahu, na mwingine aburuta matumbo yake. Wa rajulun yasilu fuhu qayhan wa daman, na mwingine mdomo wake watoa usaha na damu. wa rajulun yakulu lahmahu, na mwingine ala nyama ya mwili wake. Fayaqulu ni sahibi tabut, tasema kumwambia yule aliyefungiwa katika sanduku, ma balu al-ab'adi qad adhana ala ma bina min al-adha, kunani tena wewe muovu aliyembali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, tena atuudhi pamoja na udhia tuliokuwa nayo. Fayaqulu innal ab'ada mata wa fi 'unuqihi amwalun nas, umnayemuona anayeadhibiwa huyu amekufa na katika shingo yake kuna mali za watu. Fayaqulu, kisha hapa akasema, utaona ni kana kwamba amesema qad saqata anni, yani mpokezi wa hadithi asema fayaqulu qad saqata anni, nimesahau hapa kuna nini katika hadithi hii. Yani yule mpokezi wa hadithi asema hapa saqata anni, sijui amesema nini hapa, nimesahau. Sawa. Wa yuqalu lilladhi yasilu fuhu qayhan wa daman, ataambiwa yule ambaye mdomo wake watoa usaha na damu, ma balu al-ab'adi qad adhana ala ma bina min al-adha, mbona huyu ametuudhi pamoja na udhia tuliokuwa nao. Fayaqulu inna al-ab'ada, na ili neno ab'ad latumika kwa mtu ambaye yuko mbali kabisa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu wa kuangamia. Sema huu mnemuona kana yandhuru ila kulli kalimatin qadhi'atin fayastalidhuha kama yastalidhu rafath, alikuwa akitizama katika kila neno, pata neno bovu hivi basi alifurahia na kulipendelea lile neno, kama anavyopendelea mtu na kustarehe na nini na kinyesi, waliyadhu billah, yani kama mtu yuala kinyesi lakini yuona ntamu kwake sababu jambo ovu. Au kama kwa mfano kumsengenya mtu ni sawa sawa na kufanya nini, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kula nyama ya ndugu yako maiti. Sasa mtu akawa yuala, yule anayesengenya na kustarehe katika kusengenya ni kama yule anayekula nyama ya maiti na huku yuastarehe, jambo ovu sana. Wa yuqalu lilladhi yakulu lahmahu ma balu al-ab'adi qad adhana ala ma bina min al-adha, fayaqulu inna al-ab'ada kana yamshi bin namimati wa yakulu luhuma an-nas. Huyu watatu tusema nilikuwa nikieneza umbea, nikila nyama za watu, kisengenya watu. Kuna watu wana tabia hizi za umbea na kusengenya watu. في الحديث الأول يذكر أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم. كتك حديثي يا كوانز أتاجى واتو أينن أمبا وتواؤذي واتو وموتوني فموجة نوذية تياري وليوكواناي وكيو وتنبيع بين ماجي يموت يا جهنم na moto wa jahannam. Al-awwal, mtu wa kwanza, farajulun mughlaqun alayhi tabutun min jamrin, wa hadha al-awwal alladhi alayhi tabut mata wa fi 'unuqihi amwal an-nas. Huyu wa kwanza ambaye amefungiwa katika sanduku huyu alikufa akiwa katika shingo yake ana mali za watu. Zada fil hilyati, katika kitabu hilyatul awliya kuna ziada, ma najidu laha qadha wala wafa, yani hapati cha kumlipa yule aliyechukua kwake ile mali na kumfikishia. Hadha adhabuhu, hii ndio adhabu yake, annahu fi tabutin mughlaqin alayhi min jamrin, atakuwa katika sanduku la moto amefungiwa ndani katika sanduku kama lile adhibiwa. لأنه أخذ أموال الناس ولم يجد لها وفاء, كسباب أمتشكو مال زوات نوالها كبات تشكوليبا. لو صح lau kama hadithi hii ingelisihi, sababu si sahihi hadithi, lakini ingelisihi, la humila ala man akhadha amwala nnasi wala yuridu adaaha, ingelikuwa yabebwa kwa yule ambaye achukua mali za watu kwa nia ya kutozirudisha. Kuna watu wamechukua madeni lakini nia yake atalipa, kisha akafikiwa na mauti, kisha kusipatikane cha kuwalipa wale aliyochukua kwao deni. Je, tutasema kuwa huyu ataadhibiwa pamoja na kuwa hana cha kulipa? Hana, maskini, ana uzito, amechukua deni ndiyo, lakini yeye maskini, fakiri, pengine lile deni amelichukua kwa ndaa aliyokuwa nayo, akila tu akafa, familia yake yote mafakiri, hana cha kulipa, huyu kweli ataadhibiwa? La, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi aliyetaja hapa, qala man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha addallahu anhu, mwenye kuchukua mali za watu kwa nia ya kuwa atalipa na kuregesha yale mali au madeni aliyochukua, Allah atamlipia. Na hii haijamaanisha nenda sasa kakope, kwa kuwa wewe huna kitu, enda kukopa huko, kukopa huko, kila tu kukopa pesa za watu kila. Hii ni yule ambaye ni mkweli ndani ya moyo wake kuwa amechukua lile deni kwa nia ya kuwa atalipa, sio achukua deni akijipigia mahesabu, mimi maskini bwana, wazi sitoweza kulipa, Allah atanilipia tu. Haimaanishi hivyo. Ni yule ambaye amechukua nia yake achukua atarejesha, kwa ukweli ndani ya moyo wake ajua mimi nitarejesha, lakini Allah hakujaalia, pengine akafikiwa na mauti hakulipa na hakuna aliyemlipia huyu, basi Mtume صلى الله عليه وسلم asema addallahu anhu. Waman akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah, na yule aliyechukua mali ya watu kwa ajili ya kuiangamiza, basi Allah atamwangamiza mtu kama huyo. Faman akhadhaha wa huwa yuridu adaaha ay nawa adaaha lakin lam yatamakkan hatta mat addallahu anhu, mwenye kuchukua mali ya watu kwa nia ya kuwa atalipa, akanuia aswa kulipa, wacha kulala sana habibi, walala mpaka taanguka huko. Mwamsho sijakaanguka. Usiketi hivyo. Ukete habu wa mara nyingi usingizi waje. Ukete habu hivi mara nyingi waleta usingizi. Alafu pia kuna hatari nyingine uambia kila siku. Ukete habu waweza kupiga mzinga hapa, wenzako wakaanza kusikia vituko. Sababu kiketi hivi huwezi kujizuia na usingizi. Kwa msikae namna hiyo. Si katika adabu ya majalis al-ilm kuketi habwa, kama vile jumua pia imekatazwa. Na simkusudii yule aliyefanya hivyo peke yake, na kusudia nyote. Sote sisi tuingia kwenye hilo jambo. Kwa tumekatazwa kukaa kikao hiki katika vikao vya ilmu. Ukiwa nyumbani kwako kaa paka uchoke. Hakuna shida yote. Ukiwa kando peke yako kaa ina shida yote. Kini katika vikao vya ilmu na khutba ya jumua usikae hivyo. Sababu ni kikao ambacho chaleta usingizi. Chaleta usingizi kile kikao. Tayi, turudi hapa. Faman akhadhaha wa huwa yuridu adaaha ay nawa adaaha lakin lam yatamakkan hatta mat. Hakumakinika kulipa mpaka kafikiwa na mauti. Mtu kama huyu addallahu anhu, Allah atamlipia. Bimaana siku ya kiyama yule anayekudai Allah atakulipia kwa niaba yako. Athani, mtu aina ya pili, wa rajulun yajurru am'aahu fi an-nar, aburuta matumbo yake motoni. Amma athani alladhi yajurru am'aahu lamma su'ila qala kalamun saqata minni, yani nasiyahu, yule mpokezi amesahau huyu sababu yake nini. وقد ذكر في المعجم الكبير الطبراني والحلية إنه كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله, alikuwa hajali ule mkojo ukimpata katika mwili wake hauoshi. Bimaana huenda akawa na mkojo akakojoa, kisha hajali ule mkojo unaotona ule, hajali, huyo ataadhibiwa. Pamoja na kuwa hadithi hii haikuthubutu, lakini haya yote aliyotaja hapa imethubutu nas katika kueleza adhabu yake. Hayo yote yatajwa. Bimaana kwa mfano kuhusu mkojo, a'azzakumullah, mtu akakidhi haja yake ndogo kisha ikawa yale matone yaingia katika mwili wake na nguo yake, hajitahirishi, hajali. Nataka tufahamu imethubutu hadith katika sahih kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, innahuma la yu'adhabani, hawa wawili waadhibiwa. Kisha alivyotaja sababu akasema nini, amma ahaduma fakana la yastatiru min al-bawl, adhab al-qabr, kwa ajili ya mkojo. Kwa hivyo hata kama haikuthubutu hadithi hii, usione kuwa tukizungumzia hizi dhambi lakini hadithi haikuthubutu. La, zimethubutu hadithi nyingine zinazoeleza adhabu ya watu walio na tabia kama hizi. الثالث ورجل يسيل فوه قيحا ودما. هذا الثالث الذي يسيل فوه قيحا ودما إذا سئل قال ينظر إلى كل كلمة قذعة يعني سيئة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. أتزام كلا نينو بوفو يعني كزياك كشي وليون تامو لنيلاذا نينو للبوفو. Kama vile mfano mtu awe ataona kinyesi kisha eti aone ntamu kile kinyesi wakila, nauyadhu billah. Wa hadha huwa shahidu min siyaq alhadith alladhi yatakallamu bilkalami sayyi wa ya'khudhu alkalimata alqabiha wa yanshuruha wa yastalidhu biha, li ambaye huzungumza maneno machafu, maneno mabaya, achukua neno ovu akalieneza na iwaona raha kulieneza kwa watu. الرابع ورجل يأكل لحمه. وهذا الرابع الذي يأكل لحمه إذا سئل قال إنه كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. ويونهم أما على نيامزاك منيوه أنا بوليزوا أسي موازي وازي ميميني لكو مبيا نكيينيزا مبيا بين واتو وكساني نكيسنجين واتو نكيلا نيامزاو. فالمؤلف رحمه الله يحذر من النميمة وأكل لحوم الناس. المؤلف رحمه الله أتاذريش كتكمانا نأمبيا نكولا نياما زواتو نكونا أمبيا منجيني أمباو سكويزي ومينيا منجيني لابدا حتى بين طلاب العلم جامبو أمبالو أمتو منجيني هاويزي كتنباهي. إكيو وزنغمزنا منزاكو kwa hii mitandao, sikiliza vizuri, ukamuuliza mwenzako wasemaje kuhusu jambo fulani, mwita inbox, sio pale kwenye inbox pale, yani baina ya wewe na yeye. Imeitwa inbox kwa sababu iko ndani, yale maneno yako ndani, sio baina nyinyi wawili. Akakwambia kadha wakadha wakadha wakadha, bas wewe wapiga picha yale maneno ikiwa hayako sawa, kwa mfano, kisha kwa mfano umtumie yule ambaye labda ulimuuliza kuhusu yeye, semaje kuhusu mtu fulani yafaa kuchukuliwa kazi ya ukashia, kuna mtu yamtaka dukani, huyu bwana hana uaminifu, jichunge na yeye kwa ushahidi huu na huu na huu. Piga ile picha mtumie yule bwana, amwambie wajua nini, aliyekosesha kazi ni mtu fulani bwana. Ona alipoulizwa alinjibu hivi. Umeona? Hii khiana hii. Hii yaitwa khiana. Na mtu kama huyu ni fasik. Na ni namam, aeneza umbea baina ya watu. Kefu yule ambaye aeneza umbea huu baina ya tulab ilm ama mashaikh wa ilmu, ulama, akachukua huyu akayapeleka kwa huyu na huyu akayapeleka kwa huyu ili kugonganisha watu. Muovu sana mtu kama huyu. Fattan. Na hao wamekuwa wengi. La katharahum Allah. Kuwa kazi yao kueneza yale yanayojiri baina ya wao na wenzao. Tena wakiwa wazungumza wakiwa katika hiyo unaoita inbox. Kile kinachozungumzwa baina wewe na mwenzako ni amana. Haijuzu kwako wewe kukifikisha kwa yote mwingine bila ya ruhusa ya nani? Ya yule uliyezungumza naye. Sababu hizi majalis ni amana. Ikiwa mtu amekaa na wewe faragha azungumza na wewe, ukatoka pale ukaanza kueneza yale maneno bila ruhusa yake, wewe ni mbea, haswa ikiwa waeneza kwa nia ya kufisidisha baina ya watu wawili, waingia katika nini? Umbea. Namam ni jambo la hatari sana, nasema limeenea, sababu waweza kushangaa wasikia mtu fulani amesema hivi na hivi. Ah, hawezi kusema hivyo yule. Bila nizungumza mimi hivyo hawezi. Hawezi, ngoja nikuonyeshe. Kisha piga picha mtu kwenye inbox. Sasa hii ilikuwa ni wewe na yeye. Umemuomba ruhusa? Kwa haya nitayaweka wazi. Ikiwa hukumuomba ruhusa, basi wewe waingia kuwa ni namam, na tena waingia kuwa ni fatano na ifitini baina ya watu, na ndani yake itakuwa kwa kitendo chako hiki wewe ni fasik. Kwa ukimwona mtu wa namna hii, mwanzo habari zake usizikubali. Injaa akum fasiqun binaba'in fatabayyan, usizikubali moja kwa moja. Na vipi utakubali habari za mtu ambaye ni mbea, kazi yake kueneza yani maneno ili watu wawili wachukiane? Waliyadhu billah, wallahu musta'an. Waweza kumwona mtu amefika kiwango ambacho watu wamheshimu katika ilmu, lakini afanya vituko kama hivi. Wamo tu wengi tu, na ukiangalia chanzo cha fitna nyingi zinazotokea baina ya ahli sunna leo, utawapata kuna watu kama hawa katikati, wengi sana, wapo wengi sana, waweka mitego tu. Wasemaje kuhusu jambo fulani? Ah, mimi naona hivi na hivi na hivi. Siku ya pili ona imepigwa picha, imeenezwa kila mahali, tena kwenye magrupu. Huyu anayefanya kitendo kama hiki ni fatan namam, waliyadhu billah, tena ni khain, kwa sababu amefanya khiana katika kile kikao baina yeye na mwenzake katika nini? Simu yao. Kwa mtu asione kuwa hii ni hivi, haina neno. Na kuna wengine wabaya zaidi. Sasa nenda kamuulize fulani jambo fulani, kisha yashikwa simu yaikuwa rekoda, kisha kienda kuuliza rekodiwa, kisha tiwa mfukoni. Wasemaje kuhusu jambo fulani? Yule maskini wazungumza, pengine yale mambo ni yake yeye binafsi, hataki kueleza kwa mtu, kaeleza mfano. Na haya yatokea haswa katika fitan, pengine labda msimamo wake ni wa makosa, ndio yuanza kuiona fitna, labda baadaye atabainikiwa arudi nyuma, lakini ukawa wewe ni sababu ya kumvurumiza katika ile fitna. Akazungumza yule, mimi naona hivi na hivi na hivi, basi kumbe amerekodiwa, kesho wasikia na nayo mimi nimerekodi. Wakishateta sasa, wakishateta watu wengi. Na huyo anasema hivi, sio ana jura kiasi gani kujiazirisha namna hii? Yani imefikia wakati mpaka baina ya tulab na ilmu, watu wawili wakikaa wakizungumza, kila mtu amwangalie mwenzake na jicho baya, sijekawa yuan rekodi tu, sijekawa yuan rekodi tu. Na siku hizi maanake ya kuaminiki. Ndio ukaona ndugu zetu wengine wakasema, hata nkisafiri nataka nkikaa mahali nkae na chumba peke yangu. Kwa nini? Waweza toa upepo siku ya pili ukasikia uko nje, alitoa upepo ile alivyokuwa ndala, si ajabu. Mambo kama haya watakikana tulabu ilmu wajitakase nayo, yatosha. Pale hali ilipofikia yatosha, watu wawache kufanya tabia hizi za umbea, kueneza fitna baina ya watu. Waliyadhu billah, la yadkhulu aljannata namamun, haingii peponi mtu mfitinishaji, mbea, afitinisha baina ya watu wawili, anukuu maneno ya huyu kwa huyu na huyu kwa huyu. Wallahu musta'an. فالمؤلف رحمه الله تعالى يحذر من النميمة وأكل لحوم الناس والكذب على الناس بالقول عليهم ما لم يقولوا. مؤلف رحمه الله أتذريش واتو كتكمانا نومبيا كل نياما زواتو كسنجينيا كسمزيا واتو وونغو كسمزيا واتو منينو أمبايو هوا كويزنغمزا. ولكن هذا الحديث ضعيف بثلاث علل. لكن حديث ضعيف بين علتات. العلة الأولى جهالة ثعلب ابن مسلم، فإنه مجهول. ثعلب ابن مسلم لمجهول هجلكاني، والحديث إذا كان فيه مجهول فهو ضعيف. حديث كان مجهول ضعيف. العلة الثانية جهالة أيوب ابن بشير العجلي فهو مجهول بيون مجهول. العلة الثالثة الإرسال لمرسل فإن شفي ابن ماتع الأصبحي تابعي نتابعي لمسكي لي نمتوم سلامة كزمومز نهاكم وانا متوم سلامة كويني مرسل. فالحديث ضعيف لا يعول عليه حديث ضعيف متتسي تزامي. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يكتفي بالنصوص الصحيحة إلي كوني أولى كومنديشي رحمه الله أتشريك إن النصوص الصحيحة مززي كوني ينجي سانا زي من زمزي من بوعي. فعندنا في القرآن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هي تشريز آية كتك كتزانيني ككتازا نمينيني غيبة sababu Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano ambao mtu atosheleka katika kuona mfano huu kuacha tabia kama hii. Wal ahadith as-sahiha hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu kadhalika katika ahadith zilizothubutu hadith ya Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala atadruna mal ghiba qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Masahaba waliulizwa na Mtume صلى الله عليه وسلم mwajua ghiba ni nini, kusengenya ni kitu gani? Akasema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Qala dhikruka akhaka bima yakrahu, kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo achukia kutajwa nalo. Qila afaraita in kana fi akhi ma aqul, waonaje nikitaja kuhusu ile ndugu yangu katika jambo ambalo kweli analo ni tabia yake. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, ikiwa kweli analo ilo jambo basi umemsengenya. وإن لم يكن فيه فقد بهدته, na ikiwa hana basi umemzulia. Kwa hivyo hapa tupata faida kwa haifai kumzungumza mtu kwa kile anachokitukia kwa namna zote, iwe analo iwe hana, haifai. وحديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما أو عفوا أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يستتر من بوله لا يستتر من بوله. هو وويلي حقيقة وناذبي وهابا بيتم صلى الله عليه وسلم كوني مكابوري ما ويلي أكسيما أما حقيقة هو وويلي وناذبي وهابا wala hawaadhibiwi kwa jambo kubwa. Iko riwaya sema kuwa bala innaha lakabira, ni katika madhambi makubwa. Ama ahaduhuma, mmoja wao, fakana yamshi bin namima, alikuwa akieneza umbea. Jamani, huu umbea utaadhibu watu wengi makaburini, huu umbea wengi wataadhibiwa makaburini, siku hizi wamekuwa wengi wa mbea. Basi ingelikuwa ni awami ya sahal, awamu utaelewa kwa mtu labda hajui, lakini yasikitisha jambo la umbea ukalipata baina tulabi ilmu ukashangawe, subhanallah, kuna watu ni wambea wewe sana mpaka weza kujishika kichwa ukisikia vile vituko na uvifanya. Wallahu musta'an. Wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi, ama mwingine alikuwa hajizui kutokamana na mikojo kumrudia, yani mikojo ya mrudia mchafua mwili wake. Qala fadaa bi'asibin ratbin, akaitisha kipande cha kigongo kilichokuwa majimaji na unyevunyevu ile. Fashakahu bithnaini, kisha akakipasua katikati mara mbili, kaweka kimoja kaburi hili kimoja kaburi hili. Thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا, huenda wakakhafifishiwa maadamu hazijakauka, bimaana watakhafifishiwa adhabu kwa shafaa ya Mtume صلى الله عليه وسلم maadamu hazijakauka, vikikauka tu adhabu yarudi tena. Na wala hii haimaanishi kuwa ni sunna kwenda kubandika vijiti kwenye makaburi ya watu, wewe wajuaje waadhibiwa. Atala al-ghaiba, umechungulia ukaona wao jamaa yuadhibiwa, hiyo ni suu dhann na maiti. Alafu hii ni kwa shafaa ya Mtume صلى الله عليه وسلم, Alafu lau kama ingelikuwa hivyo ndio sawa, Mtume sana asinge kata, asinge pasua kwa urefu, angepasua kwa upana. Kile kijiti amekipasua kwa urefu, na ukipasua kwa urefu kitamea tena, kitakauka tu. Bimaana ni kama amepewa nafasi ya kuombea shafaa kwa kiasi cha kile kijiti kufanya nini, kukauka. Kikisha kauka adhabu ya warudia tena. Na sallallahu alaihi wasallam, na'udhu billahi min adhabil qabr. Kwa vikikauka adhabu ya rudi tena. Wallahu musta'an. قال حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر ابن شميل ابن حرشة لكن سواني خاء نكوى خاء نديو صواب عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه من يكمتاج يوتك وجنب أنبالو هنالو إلي كمتيا دسارنا أيبو حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. الله atamfunga ndani ya moto wa jahannam mpaka alitenjie ya kujitoa na kujinasua katika kile alichomsingizia mwenzake, na wala hapati. Hapata wapi? Msingizia mwenzake. الحديث رواه ايضا الطبراني في الاوسط ولكنه ضعيف. Hapa kasema Amr ibn Abdullah, sijui amemtoa wapi Amr ibn Abdullah, hayuko hapa katika sanad. Ni Umar ibn Abdullah al-Ansar, isma Amr ibn Abdullah al-Audi, wa huwa dha'if. Ingawa nilitizama takhrij ya hii hadithi ya mmoja katika muhakikin, sikuona hii illa ikitajwa, isipokuwa huyu Umar ibn Abdullah al-Ansari ametajwa kwa illa nyingine, lakini sio hii aliyotaja hapa. Wallahu a'lam. والطبراني أيضا رواه عن شيخه مقدام ابن داود وهو أيضا ضعيف. فالحديث فيه الوعيد على من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه. المهم حديثنا نياك كنا مكاميو ويلم يكم تاجا امتو وجامب أمبالو هنالو واجير يكم تيا أيبنا دساري. حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. Allah atamfunga ndani ya moto wa jahannam mpaka alete njia ya kujinasua kutoka kwa lile alilomsingizia mwenzake. Lakini alhadith dhaif wa yakfi ma yali. Ingawa hii hadith ni dhaif, kuna hadithi imethubutu kama hii ambayo yaweza kuwa ni shahidi ya hadithi hii. Ndio baadhi ya maulama kama Sheikh Al-Albani yuhassinu hadha alhadith bishawahidihi. Awalan, أن من ذكر امرأة بما ليس فيه اتصف بصفة الكذب. لكن يتشليز كوا أنتو أنا يمتجم ونزاكي كوا صفة أم بايو هنايو بس يي أتبندي كوا صفة يوونغو أتكواني مرونغو كتك مننو يكي كوا يفو عذابو يوتي نمشكي موونغو يي بيا أتيباتا. ثانيا أنه آذى أخاه مسلما كوا كتنو كما هيكي عفوا آذى أخاه المسلما amemuudhi ndugu yake Muislamu. Annahu adha akhahu almuslim, amemuudhi ndugu yake Muislamu. Wa hadha min aludwan, na hii ni katika uadui umemfanyia mwenzako. Wa huwa min huquqil khalqi, na yatakawelewe ni katika haki za viumbe. Wa huququl khalqi mabniyatun ala almushaha ay mukhasama au munaqasha, na haki za viumbe zimejengewa mukhasama. Kuna mukhasama siku ya kiyama, watu watahasimiana siku ya kiyama mpaka utalipa. Ikiwa huna cha kulipa katika thawabu, utabebeshwa mzigo wa madhambi ya yule mwenzako uliyemzungumza vibaya. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.